coronale chi è. Sangi ba sambari wa namba moto ko samba kai ba le chi è. Iwanta lo mingi na miso yanda me mokondi wendo ale mie. Nga pena kufana sena mokili e bandeko e kembele chi è. Sangi ba ninga ba komi konde ba kombo ya damwa na le chi è. Vokali seke o mama e na iko. Aike, oli seke mama e, na ku papa mbe, mama na ke na mboka e, na ike o, aike o, na ko ike, mama na ko kupa e. Mama, I'm gonna make it.